While your soul's still burning, don't hide the yearning away. Say what you wanna say. En zo zong onze Neil Diamond dat in 1970, Do It. En ja, dat was echt zo'n 1970 nummer nog, of eigenlijk een beetje jaren 60 nummer. Want die nummers waren allemaal heel kort, 2 minuten en een paar seconden af en toe er nog bij, maar langer vooral niet. En waarom dan niet? Dat was vanwege de jukeboxen. Als je dan een nummer van 5 minuten zou maken, dan was je dief van je eigen portemonnee als jukeboxbeheerder. Dus die nummertjes die moesten heel kort zijn, want dan kwamen er per uur meer kwartjes in die jukebox. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Weer een kersverse aflevering van dit programma. In een nieuwe week, waar gaan we het nou zo'n beetje over hebben? Nou, je hoort natuurlijk een hele hoop muziek, daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar waar we het wel over gaan hebben, is bijvoorbeeld Connexion, het vervoersbedrijf hier bij ons in de regio. Die gaat vanaf volgend jaar rijden met een aantal waterstofbussen. Nou, misschien kun je daar het voordeel wel van, waterstofbussen, eigenlijk helemaal geen luchtverontreiniging. Dus heel milieuvriendelijk. En Connexion, die wil er ook nog hele luxe bussen van maken, met allemaal toeters en bellen eraan. Hoe dat zit, dat hoor je straks in een bijdrage van Herman de Bruin. Die bussen die gaan overigens rijden, dat kan ik nog wel even erbij zeggen, in de Hoekse Waard en op Goeree Overflakkee. Dat is dus de beginfase. Onze vaste correspondent, nee niet correspondent, onze vaste columnist Milas Dekkers, die komt straks weer voorbij en hij gaat het hebben over de koekoekskat. Dat maakt mij en waarschijnlijk ook jou heel nieuwsgierig wat dat nou weer is, de koekoekskat. Maar dat mag die zo meteen allemaal luid en duidelijk zelf vertellen. Nog weer verderop in het programma, daar komt Herman de Bruin alweer tevoorschijn. Die man die heb het maar druk vanavond. En ik maar een beetje met de benen op tafel zitten. En Herman die gaat het dan hebben over het Deltaport Donatiefonds. Dat is een geldpotje wat steeds wordt gevuld door verschillende havenbedrijven in onze regio. Nou, daar hebben we een hele hoop van. En vanuit dat potje, daar worden dan zo af en toe bedragen uitgekeerd voor het goede doel. En deze keer gaat er nog eens extra uit dat potje €75.000 voor verschillende projecten die te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis, coronavirus. Nou, dat is een mooi initiatief natuurlijk en daar willen we graag meer over weten. En Herman de Bruin die zorgt daar zo meteen voor. Verder blijven we vooruit gaan samen met de Cars. En ze zijn bezig met hun Drive. Die moet je maar net hebben. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things

My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right. Mooi nummer van Nathalie Imbruglia. Een prachtig nummer, zou mijn collega Alfred Blokhuizen zeggen. Maar daar durf ik ook weer niet helemaal aan. Intussen binnengekomen Herman de Bruin. Hallo Herman, druk eens op dat knopje daar. Busje komt zo, busje komt zo. Dat dacht ik al wel, want we hebben wat te melden volgens jou tenminste. Of via jou, op het gebied van openbaar vervoer. En dan ook nog milieuvriendelijk openbaar vervoer volgens mij. Herman, steek maar eens van wal. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Vanaf eind 2021 gaan er waterstofbussen rijden. Hoe dat in zijn werk gaat, vraag ik aan Marcel van der Eng, woordvoerder van de gedeputeerde Floor Vermeulen. En dat heeft met de provincie te maken. Floor Vermeulen is overigens van Verkeer en Vervoer. Marcel is aan de telefoon. Marcel, welkom. Ja, dankjewel. Dat is een revolutionair idee, met waterstofbussen gaan rijden in een deel van Zuid-Holland. Ja, zeker. We hopen met 20 van zulke bussen eigenlijk ook wel een beetje ervoor te zorgen dat de gezondheid van de reizigers ook wat verbetert. Zoals je weet is een waterstofbrandstof een stuk schoner dan de traditionele dieselbussen. Ja. En wij zien dat toch wel als een mooie stap vooruit om de gezondheid ook van onze inwoners in Zuid-Holland te verbeteren. Ja, en dan gaat het om de gezondheid van de inwoners van Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee. Waarom hebben jullie voor die hoek gekozen? Ja, we zien het eigenlijk ook een beetje als een proeftuin om te kijken of we dit verder breder kunnen uitrollen in de provincie. Ja, ja. Maar elektrische bussen zijn jullie niet van uitgegaan of bussen op gas? Nou, daar hebben we al wat meer ervaring inmiddels mee. En we wilden nu eens kijken, omdat waterstof ook steeds meer een belangrijke rol gaat spelen. Eens kijken hoe dat verder kan uitpakken. Hoe lang rijdt die bus nou op? Hoeveel kilometer? Is dat al bekend? Daar kan ik je niet over zeggen. Dat weet ongetwijfeld de busbouwer wel, maar ja, daar kan ik je niet over vertellen. Ja, want die busbouwer, dat is Solaris Bus & Coach SA. Die leveren die bussen dus en die leveren ze aan Connection, hè? Ja, die leveren ze aan Connection en die voert onze concessie op Goeree uit. Ja. En ik heb de bussen ook eventjes mogen bekijken en zo. Ik heb er mooie plaatjes al van gezien hier en daar. Als mensen dat ook willen zien, kunnen ze dat ook op internet al heel veel materiaal daarvan vinden. Ja. Ze genieten van alle comfort die je van een bus tegenwoordig al een beetje verlangt. Ja. We willen eigenlijk ook het comfort in de bussen ook steeds meer verbeteren. Ja, ik zag tenminste airconditioning staan en een lage instap en USB-laadpunten en zo. Ja, dus dat komt er allemaal in. Ja, dat is toch altijd toch tegenwoordig wel steeds meer de wens van mensen. En daar luisteren ook heel graag naar. En ook voor de chauffeur zelf is het ook... hij kan beter ook om zijn bus heen kijken wat er gebeurt. Want ja, hij is ook veilig. Camera's op de spiegel. Ja, camera, het spiegel, dus die dode hoek die valt eigenlijk weg. Ja, inderdaad. Ja. Dat wordt een heel revolutionair type bus eigenlijk. Ja, het wordt eigenlijk best wel een revolutionair type bus. En ik hoop dat vooral ook de reizigers het ook heel erg gaat bevallen. Ja. Kijk, en daarvoor doen we het tenslotte. Moeten chauffeurs nog iets anders doen daarvoor? Of kunnen ze gewoon tanken en dezelfde manier rijden als anders? Nou, waarschijnlijk zullen ze door Connection nog wel wat extra opleiding krijgen of zo. Dat weet ik niet exact. Nee, maar ik kan me zo voorstellen dat daar nog wel misschien... ja, wat andere technische mogelijkheden zitten waarschijnlijk op zo'n bus. En die zullen waarschijnlijk ook wel aangeleerd moeten worden aan de chauffeurs. Ja, precies. Ja. En de financiën zitten er met subsidie van de provincie Zuid-Holland? Want jullie initiëren dat als provincie, hè? Wij initiëren dat, ja. Wij zijn een soort, je moet het een beetje zien als een soort vliegwiel om het wat meer, wat groter te kunnen maken. Hè. Iemand moet altijd beginnen. En wij nemen het voortouw hiermee samen met Connection. Die samenwerking gaan we dan ook aan. En we hebben ook daarvoor steun gekregen van subsidies vanuit Brussel. Ja, ja. Dus die doet ook nog mee met dit initiatief. Connection gaat rijden vanaf 2021. Begin 2021 of gaat dat nog later worden? Of kan je dat nog niet zeggen? Vooralsnog wordt het eind volgend jaar. Eind volgend jaar dus. Ja. Dus het duurt nog even voor het klaar. Ja, dan moet dat pompstation er ook staan. Dat zou wel handig zijn. Ja, dat is wel het streven, ja. Het vervoersgebied Hoeksemaard en Goeree-Overflakkee. Het wordt daar heel gezond. Het is al niet zo ongezond daar met kleine dorpen en steden. Maar het wordt nog veel gezonder door die bussen die op waterstof gaan rijden. Marcel van der Eng, dank je wel voor deze informatie. Heel veel succes met het vervolg. En we horen vast wanneer die bussen gaan rijden. Maar dat gaat dus nog even duren, heb ik begrepen. Zou nog even... De website staat alles op. Noem die website nog even waar dingen op staan die mensen kunnen bekijken. Nou ja, op onze site op zuidholland.nl staat al een mooie foto ervan. Ja, ja. En natuurlijk als mensen meer eventjes van die bus willen weten... dan kunnen ze natuurlijk altijd naar de website van Solaris... Daar staan natuurlijk een hele grote uitgebreide brochure ook van de bus. Ja, Solaris, dat is de website waar ze dan moeten kijken. Of bij de provincie Zuid-Holland, dat kan ook allemaal. Nogmaals dank en heel veel succes. Qui passent autour de moi dans la ville, ces gens qui courent et qui marchent pas, où vont-ils? Est-ce le vent qui les pousse vers d'invisibles rêves? Que voient-ils au bout de leur course quand le brouillard se lève? Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Tous ces gens qui se serrent dans leurs bras, sur leur cœur, qui ne savent plus ce que c'est d'avoir froid, d'avoir peur. Est-ce la terre qui retient leurs pas, ou le ciel qui est trop lourd? Ils marchent à l'écart du hasard. Que savent-ils de l'amour? Sans foi, sans toi, j'ai cherché ma route. Sans foi, ni loi, seul avec mes doutes. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Qui passent autour de moi dans la vie, ces gens qui courent et qui marchent pas, où vont-ils? Est-ce le vent qui les pousse vers d'invisibles rêves? Que voient-ils au bout de leur course quand le brouillard se lève? Ni loi. t'attends, je t'attends, je t'attends. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Vanuit Canada, The Weeknd. En het nummer dat je hoorde was In Your Eyes. Volgens mij staat deze artiest nu in de top 40 met een ander nummer. Blinding Lights, volgens mij. Maar goed, dat komt een andere keer wel aan de orde. Want wat zo dadelijk aan de orde gaat komen, dat is onze columnist Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de koekoekskat. De koekoekskat. Nou, dat maakt ons weer heel nieuwsgierig. We horen hem daar zo meteen over. Maar eerst nog muziek van Cressup en I Would Stay. If this is true or thought, then what will I think? Will I stay, but rather I will get away? I'm scared that I won't find a thing, and afraid that I'll turn out to be alone. But I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry, have to see, have to know that I can be myself. And if I could, I would stay in. If they're not in my way, yeah, I'll stare in

De muziek van Coldplay. Dat noemen ze zo'n instinker. Hè? Dat is, dan denk je dat het nummer is afgelopen. En dan komt er nog zo'n toegift. Nou, even, je kon het helemaal horen. Coldplay met het nummer Trouble. Van het ene probleem niet naar het andere. Want we gaan naar Alison Moyet. Maar je mag ook wel Moyet zeggen, heb ik begrepen. Maar hoe dat precies zit, dat moeten we dan maar eens vragen aan meneer Baudet, denk ik. En daarna dan trek ik Herman de Bruin weer uit de kantine. Want die heeft volgens mij nog iets te melden over een potje voor goede doelen in onze regio. Nou, dat wordt zometeen ook wel duidelijk. Eerst maar de Love Letters. Love letters straight from your heart. Keep us so near while the name that you signed. Love Letters. En dan ook nog Straight From Your Heart. Er komt binnenkort, zeer binnenkort, geld uit een goed potje. Welk potje is dat, Herman? Het Deltaport Donatiefonds in Rotterdam. Wat dat precies is, ga ik vragen aan Alexander Bakker. Hij is aan de telefoon. Alexander, welkom. Goedemiddag. Jullie doen donaties voor culturele instellingen? Nee, wij doen donaties voor op een breed terrein. Sport, cultuur, onderwijs, recreatie. Okay. Ja. Zolang het maar allemaal onder de fiscale ambi-regels valt. En we doen dat in het gebied rondom het haven- en industriecomplex van Rotterdam. Dus Rotterdam, ja, dat stukje van Rotterdam. Maar er zijn heel veel bedrijven en organisaties die geld nodig hebben op het moment. Dus jullie kunnen het geld goed kwijt. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk wel statuten en dergelijke, dus we kunnen het geld niet zomaar aan iedereen nee, geven. Dat begrijp ik. Het fonds wordt gevoed door aan de ene kant allemaal bedrijven uit dat haven- en industriecomplex. En aan de andere kant komt er geld vanuit het havenbedrijf Rotterdam. Mm-hmm. En met elkaar hebben we natuurlijk afspraken gemaakt onder welke condities we dat geld gaan uitdelen. Yeah. En nou, het bijzondere is dat wij dit jaar, of over twee maanden is dat precies 50 jaar bestaan. Mm-hmm. En dat hadden we deze zomer en dit najaar op grootse wijze willen vieren met extra geld voor extra leuke projecten. Maar gezien wat er allemaal in de wereld om ons heen gebeurt, hebben wij besloten om dat verjaardagsgeld, noem het maar zo, een hele andere bestemming te geven. En wij vragen u eigenlijk om leuke projecten, om die snel aan ons te melden, als het maar te maken heeft met corona en de gevolgen van de coronacrisis. Ja, en dat is dan voor de bedrijven waar jullie altijd al contact mee hebben? Of mogen ook andere bedrijven zich melden? Nee, dat is met name voor de organisaties in het gebied, dus rondom het haven- en industriecomplex. Dus dat is aan de noordkant is dat van Hoek van Holland tot Rotterdam-West. En aan de zuidkant is dat van Barendrecht tot aan Westvoorne. Ja. En alle organisaties die daar actief zijn op het gebied van recreatie, sport, gezondheid, zorg, recreatie, cultuur, die mogen bij ons een aanvraag indienen voor een project. Dat mogen ze natuurlijk altijd, ja. Maar nu vragen we heel specifiek om projecten die georganiseerd zijn of worden om iets te doen voor de gevolgen van dat coronavirus. Ja, precies. Dat is dus het doel om dat te doen. In ieder geval niet voor allerlei andere zaken, niet voor een gewoon feestje. We zien om ons heen dat heel veel andere soortgelijke fondsen zoals wij nu de helpende hand uitsteken. We zien dat ook dat bedrijven actief zijn, niet alleen in het Rotterdamse, maar natuurlijk overal. Mm-hmm. Er zijn met name is er behoefte bijvoorbeeld aan laptops voor kinderen die thuisonderwijs moeten volgen. Ja. Nou, zo zijn er nog een heleboel andere dingen te bedenken. Ja. En wij willen nu, en dat willen we graag binnen 14 dagen allemaal afronden, dus we willen graag zo gauw mogelijk die aanvragen willen we die binnen zien komen. Ja. En dan gaan we kijken of we ons verjaardagsgeld, en we hebben het over ongeveer een bedrag van zo'n 75.000 euro, willen we graag daar aan die projecten besteden, ja. Zodat we direct ook als burenfonds van de haven onze helpende hand kunnen uitsteken. En de organisaties kunnen ondersteunen daarmee. Ja. Maar dan moeten ze wel met initiatieven komen. Zijn daar criteria voor? Nou, we hebben normaal gesproken voor onze donaties zijn er criteria. En als je, daar moet je dan een aanvraagformulier voor invullen en dan kom je die vanzelf allemaal tegen. Daar gaan we nu iets soepeler mee om. We hoeven ook niet het hele aanvraagformulier in te vullen. Je kan gewoon even een mailtje sturen naar ons algemene e-mailadres. En je project omschrijven. En dan gaan we dat heel snel binnen 14 dagen dus bekijken. En als mogelijk honoreren. Ja, dan moeten mensen heel snel creatief worden. Want binnen 14 dagen dan moet het er wel liggen. Waar moeten ze naartoe sturen? info@deltaportdonatiefonds.nl. Verwacht je veel? Ik hoop op veel. Stuur het in binnen 14 dagen. Het moet er zijn. Dus even creatief aan de slag om te zorgen dat je dat project krijgt. En het moet met coronacrisis te maken hebben. Dat is de belangrijkste voorwaarde. Ja, dat is natuurlijk wel even een dingetje. Maar goed, mensen zijn daarvan op de hoogte. Dus ze kunnen. En mensen zijn heel creatief aan het worden. Dat hebben we de laatste weken al wel gemerkt. Heel goed. Ja. Dankjewel voor deze informatie, Alexander Bakker van het Delta Port Donatie Fonds. En ik hoop dat er veel mensen zijn die zich gaan realiseren dat ze leuke dingen kunnen doen, ook in deze coronatijd. Come stop your crying, it will be all right. Just take my hand. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here.

won't stop until the angels sing. Jump in that border, be free. Come south of the border with me. Come south of the border, border. Come south of the border with me. Come south of the border, border. Come south of the border with me. Jump in that border, be free. Come south of the border with me. Jump in that border, be free. Come south of the border.